Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Size bu sefer de yine İzmir'den telefon ediyorum. Çünkü yarın Seferi Hisar'da Hazreti Ali Efendimizle ilgili bir konferansım var. O maksatla gelmiştim. Bu konuşmaların konularını umumiyetle bizim Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh Ahmet Siyahattin Efendi'nin hazırlamış olduğu hadis koleksiyonundan seçerim. Bu sefer ev sahibine bunun iki cildinden birisinden besmele ile bir sayfa çek dedim ve karşımızda bir sayfa var. Bu cuma sohbetimiz onunla ilgili olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adet-i seniyyeleri ve şemail-i şerifeleri, yani siması, efendim görünüşü, yüzünün, elinin, vücudunun özellikleri, efendim yaşamındaki kendisine mahsus bir takım adetleri vesaireyi Gümüşhaneli hocamız kitabının sonunda bir güzel geniş bölüm olarak toplamış, o konudaki hadisleri özel olarak toplamış ve Ramuzül Ahadis'in sonuna eklemiş. Niçin? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biz Müslümanlar için model insan, örnek insan, yani numune, Allah'ın sevgili kulu, en sevgili kulu, peygamberlerin de serveri, eşrefi, mahlukatın en şereflisi, en yükseği Resul-i Ekrem, yani en keremli efendim peygamber ve bize Allah onu İslam'ı öğretsin diye, kendi emirlerini tebliğ etsin diye göndermiş olduğu için onun yaşam tarzı ve sözleri ve hareketleri, hatta sükutu, susması bile bize bir mana ifade ediyor. Bizim için bir örnek oluyor ve bizim için bir efendim hareketlerimizin nasıl yapılması gerektiğine dair kaynak oluyor onun sözleri, hareketleri. O bakımdan hocamız büyük bir titizlikle, büyük bir hadis alimi olarak bu konudaki hadisleri toplamış. Çok büyük bir şemail bölümü oluyor bu. Bu kadar geniş şemaili toplayan kitap kolay bulunmaz. Hepsini toplama gayret etmiş. Gümüşhaneli hocamız nur içinde yatsın. Efendim Allah makamatını daha yüksek eylesin. Kabrinde nurunu, sürurunu daha ziyade eylesin. Orada efendim karşımıza gelen hadis-i şeriflerden Kur'an ile çekilmiş sayfadan okuyayım. Enes radıyallahu anh'ten tayalisinin rivayet ettiğine göre kâne rahîmen bil iyal. Kâne fiilinin faili Peygamber Efendimiz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aile fertlerine karşı çok merhametliydi. Rahim idi. Merhametli idi. İyal geçimini teminle mükellef olduğu insanların teşkil ettiği gruba derler. Biz Türkçe'de aile diyoruz. Tabi ailenin içine insanın eşi girer, çocukları girer, annesi babası girebilir ve ayrıca geçimini efendim temin etti. Başka kimseler de evinde, hani yaşlı teyzesi olur, halası olur, dayısı olur vesaire. Onlar da o gruba giriyor. Şimdi bir insanın böyle baktığı, kollayıp gözettiği insanlar iyali oluyor. Evladu iyal deniliyor. Efendim eşi ve çocuklar ve diğer aile fertleri demek oluyor. Peygamber Efendimiz bunlara karşı çok merhametliydi. Biliyorsunuz rahim sıfatı merhametli demek ama mübalağa sigasıdır. Yani çok merhametli demek. Arapçada mübalağa sigaları vardır. Yani bir şeyin çok olması durumunda o şeyle ilgili sıfat efendim değişik bir kalıpta, değişik bir şekilde söylenir. Ona mübalağa sigası derler. Eğer bu Allah-u Teala Hazretlerinin isimlerinden birisi tabii. Bazıları sadece Allah-u Teala Hazretlerine mahsustur Esma-i Hüsna'nın bir kısmı. Bazıları efendim insanlar içinde kullanıla gelmiştir dilin içinde. Rahim kelimesi hem Allah'ın sıfatlarındandır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim sıfatını Besmele'de dahi görüyoruz. Fatiha'da dahi görüyoruz. hem de insanlar için de kullanılır. Yani böyle çok müşfik, merhametli olan kimselere rahim sıfatı kullanılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında da Tevbe suresinin sonunda ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri çok merhametli olduğunu ifade etmek üzere Raufur Rahim. Rauf çok refetli, yumuşak kalpli demek, şefkatli demek. Rahim de merhametli demek. Çok merhametli olduğunu zaten ayet-i kerime beyan ediyor. Burada da efendim Enes radıyallahu anh, tabi Peygamber Efendimiz'in ashabından bir mübarek kişi onu görüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i izleme imkanını buluyor. Yanında bulunan bir kimse. Onun için onun ailevi durumunu bize böyle anlatıyor. Kâne rahimen bil iyal. Aile fertlerinin hepsine karşı çok merhametliydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizler için bir örnek insan, model insan. Kendisi taklit edilecek, kendisine uyulacak, kendisinin her yaptığı şey uygulanacak kadar güzel bir efendim numune-i imtisal diyoruz. Yani kendisine uyulacak bir numune Peygamber Efendimiz. O halde bizim de tabi Peygamber-i Zişanımızın bu sıfatını çok düşünmemiz ve ailemizde bu durumda olmamız lazım. Yani aile reisleri için, aileyi yöneten kimseler için bu sıfat olmalı. Peygamber Efendimiz aile fertlerine karşı çok merhametliydi. Biz de merhametli olacağız. Hanımımıza karşı merhametli olacağız, bir. Ondan sonra çoluk çocuğumuza karşı merhametli olacağız. Tabii merhametin tezahürü, yani merhametli olunca insan ne yapar? Efendim, bazen merhametli olduğu için onu tehlikelerden korumak hususunda kaşını da çatar. Ya öyle yapma bakayım diye efendim bazen çocuğu mesela sobanın yanına yaklaşıyorsa çekil bakayım oradan diye seslenebilir. Bu da neden? Merhametler. Onun için aile reisi olan bir kimse bir kere ayet-i kerimede kendisine verilen vazifeyi hiç unutmayacak. Ku enfusekum ve ehlikum naran. Ey Müslümanlar, kendinizi de aile fertlerinizde cehennem ateşine düşmekten, cehennemlik olmaktan, cehennemde cayır cayır yanmaktan koruyun diyor. En büyük merhamet bu. Yani bir aile reisi çocuklarını seviyor. Kucağına alıyor. Öpüp kokluyor. Yıkayıp tarıyor saçını. Efendim güzel elbiseler giydiriyor. Efendim kimsenin ona yan bakmasına, azarlamasına razı olamıyor. Parklara getiriyor. Salıncaklara bindiriyor. Sallandırıyor. İstediği şeyi alıyor. Efendim elma şekeri, kağıt helvası, efendim bilmem lollipop, bonibon, çeşit çeşit şeyler, tamam bunlar sevgi ama bu çocuğun ahireti ne olacak? Yani bu çocuk ahirette cehennemlik olacaksa acaba aile reisi o çocuğa acımış mı? O çocuğu korumuş mu? Hayır, korumamış demek. Yani eğer o çocuğu cennetlik olacak şekilde yetiştirmemiş ise o çocuğu korumamış. Neden? Bu dünya hayatı 80 yıl, 90 yıl, hadi diyelim 100 yıl, hadi biraz daha sizin hatırınız için daha yükseltelim, 120 yıl, 130 yıl. Yani çok az bu kadar yaş yaşayan insan. Hadi diyelim 150 yıl yaşadı ama ondan sonra efendim ölüm. Ama ahiret hayatı sonsuz. Yani şeylerin bitmeyeceği, rakamların bitmeyeceği sonsuz bir saadet cennette. İnsan cennetlik olduğu zaman bu sonsuz saadeti kazanıyor. Ebedi cehenneme de atıldığı zaman ebedi sonsuz azaba uğramış oluyor. Şimdi çocuğunu insan eğer seviyorsa, merhametliyse, hanımını seviyorsa, efendim ben seni çok seviyorum. Anneler Günü'nde al sana şu hediyeyi aldım. Efendim sen çok yoruldun diye eve şu hediyeyi aldım, şu elbiseyi aldım, şu mücevheri aldım, şu kolyeyi aldım, şu yüzüğü aldım, şu bileziği aldım. İyi güzel, sen onu seviyorsun. Efendim ve merhametli gibi görünüyorsun ama asıl sen onu cehennem ateşinden koruyamadıktan sonra asıl merhameti yapmıyorsun da küçük merhametlerle uğraşıyorsun demektir. Onun için her şeyden önce biz de Peygamber Efendimiz gibi ailemize merhametli olmak bahis konusu olduğuna göre önce onları cennetlik yapmaya gayret edeceğiz. Onları cennete sevk etmeye gayret edeceğiz. Cennete gidecek şekilde yetiştirmeye gayret edeceğiz. Sonra dünyada da tabii acıyacağız, merhamet edeceğiz. İyi yetişmesine gayret edeceğiz. Yüksek bir şahsiyet olmasını isteyeceğiz. Efendim, eğitimine önem vereceğiz. Bunları geçen hafta efendim çocuğun anne baba üzerinde hakları konusunda zaten anlatmıştım. Bu haftada kura ile bu konu çıktı. Tabii dünyada da onun iyi olmasına gayret edeceğiz. Tabii ne diyelim, hani Allah bir kimsenin kalbinde merhameti yaratmamışsa, bedevilerden birisi gelmiş de siz demiş böyle çocukları kucağınıza alıp öper sever misiniz? Vallahi biz hiç sevmeyiz. E ne yapayım demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah senin kalbine merhameti koymadıysa ben ne yapayım yani, merhametsizsen, bu kadar katı kalpliyse çocuk sevilmez mi? İnsanın evladı hem de ne kadar sevimli oluyor gerçekten, ne kadar tatlı oluyorlar, yumurcuklar. Sevilir tabii. Allah vermediyse ne yapsın? Bazıları çocuğunu düşman gibi görüyor. Yani hayata geldiğinden memnun değil. Nereden de çıktın geldin der gibi. Ve doğduğu andan itibaren keşke ölse de kurtulsam der gibi bir tavır. Tabii bu İslam'ın tavrı değil. Müslümanlar böyle yapmaz. Çocuğu Allah'ın kendisine bir nimeti olarak bilir. E bunun rızkı nereden gelecek hocam? Bunun rızkını Allah veriyor. Yani Allah bereketini veriyor. Allah rızkını gönderiyor ve ummadığı yerden insanları rızıklandırıyor. O bakımdan rızık endişesiyle çocuk yapmaktan, çocuk edinmekten kaçınmak da doğru değil. Evet, bir hadis-i şerif Efendimiz'den bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tabii merhameti elbette yakını olan ailesi fertlerine vardı ama bütün ümmete karşı çok merhametliydi. Nitekim yine Enes radıyallahu anh'ten ve Buhari'de de var. İkinci bir rivayet hemen bu birinci rivayetin altında. Onu da okuyalım sevgili dinleyiciler. Kâne rahîmen ve kâne lâ yetîhi ahadun illâ va'adehu ve encezehu lehu ve in kâne indehu. Peygamber Efendimiz mutlak manasıyla sıfat olarak çok merhametli bir kimseydi. Rahim bir kimseydi. Ve kendisine bir kimse gelmişse mutlaka efendim ona bir şeyler verirdi. Efendim vaat ederdi. Bir şeyleri vermeyi vaat ederdi. Ve vaat ettiği zamanda vaadini yerine getirirdi. Yani şeyde bir söz var. Vaat etmek borç gibidir. Yani bir insan birisine borçlandı mı çıkartıp borcunu veriyor eninde sonunda. Borcuna sadıksa çabuk veriyor, dürüstse. Efendim, borç bir vecibe. Onu ödemesi lazım. Vaat de bir borçtur. Vaadini de yerine getirir. Peygamber Efendimiz'e birisi bir istekle gelirse o vaat ederdi Peygamber Efendimiz. Ve bulunursa ve imkâne indehu, yanında mevcutsa vaadini yerine de getirirdi. Onun istediğini de verirdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece kendi ailesi fertlerine değil, etrafındaki herkese karşı böyle merhametliydi. Hatta bir keresinde bana çok tesir etmişti, beni çok duygulandırmış rivayetlerdendir. Fatıma anamız radıyallahu anha, Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vecih ile beraber geliyorlar. Avuçlarını açıp Peygamber Efendimiz'e gösteriyorlar. Ya Resulallah, ey babamız şu avuçlarımıza bak. Avuçlarına bakılıyor. Tabii ne olmuş avuçları? Kuyudan iple su çekmekten ve değirmeni tutup gıldır gıldır döndürmekten, değirmenin sapı da böyle devamlı kaydığı için insanın avucunda, yara olmuş elleri, kanamış yara olmuş. Yarayı gösteriyorlar. Diyorlar ki bize bir şu harpte alınan esirlerden bir köle ver. Hizmetimizi görsün, suyumuzu çeksin, değirmenimizi döndürsün. Değirmen el değirmeni. Yani böyle insanın önüne koyduğu İki tane yuvarlak taş, ortasında delik var, oradan buğday konuluyor. Gıldır gıldır çevrildiği zaman buğday taşlarının arasında ezilip kenardan un olarak, efendim kırılmış olarak çıkıyor. Değirmen bu. Tabii yemek yapmak için bu değirmeni döndürmek lazım, kuyudan suyu çekmek lazım. Bunlar iş. Ellerini gösterip böyle Peygamber Efendimiz'den köle istediler. Efendimiz bir seferinde buyurdu ki veremeyeceğim maalesef. Köle var ya, yani kölelerden var derse veremeyeceğim dedi. O köleleri satmak istiyorum. Planım bu. Bu köleleri satmak istiyorum. Sattığım takdirde elde ettiğim para ile gelir ile, tabii bir kölenin bir bedeli var çarşıda pazarda. Efendim o gelir ile ashab-ı sofranın ihtiyacını karşılamayı düşünüyorum. Onun için siz tesbih çekin namazlardan sonra, 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah-u Ekber deyip ondan sonra La İlahe İllallah ve Teala Şerikele Lehmülkü Elhamdü ve Hala Külü Şeyin Kadir demek. Bu Peygamber Efendimizin onlara tavsiyesi. Böyle yaparsanız Allah güç kuvvet verir. Bunları yapın dedi. Onlara öyle şey yaptı ama köleleri satıp parasıyla Ashab-ı Suhfa'nın ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Ashab-ı Suhfa kimler idi? Peygamber Efendimizin mescidine girip orada yatıp kalkan insanlar. Tabii çok düzenli büyük binalar yok. Sadece kumların üstü gölgelenmiş direklerle, hurma dallarıyla. Efendim mescidin bir köşesi Ashab-ı Suhfe'nin yeriydi. Suhfe demek yani üstü kapatılmış bir efendim gölgelik demek. Ashab-ı Suhfe orada yatar kalkarlardı. Geceleri yani 70-80 kişi yatardı orada. Gündüzleri de sayı çoğalırdı. 300-400-450 kişi kadar olduğu rivayet ediliyor. Onların tabii orada gelip yatması neden? Yani dışarıda evi barkı olmayanlar. Bir kabileden gelmiş, Peygamber Efendimiz'e iman etmiş, İslam'a girmiş, İslam'ı öğrenmek istiyor, Resulullah Efendimiz'e aşık, yanından ayrılmak istemiyor, hadis-i şeriflerine dikkat ediyor, sözlerine dikkat ediyor, efendim Kur'an-ı Kerim ayetlerini ezberliyor, dini öğreniyor, ibadetini yapıyor, mescidde yatıp kalkıyor. Ashab-ı Suhfe tabii geçimi yok, çalışması yok, belki iş imkanı yok, hani şimdi işsizlik diyoruz, kolay değil iş bulmakta. Küçük bir toplumda efendim iş bulmak için iş sahaları açmak lazım. Tabii bunların ihtiyaçları var. Onların ihtiyaçlarını düşünüyor Peygamber Efendimiz. Kendi sevgili mübarek kızı Cenneti Fatıma anamıza hadi sen tesbih çek de vaziyeti böyle idare et diye nasihat ediyor. Sevgili damadına efendim böyle nasihat ediyor. Ötekilerin ihtiyacını görmek için. Merhametlilik. Merhamet çok önemli bir vasıftır İslam'da. İslam'ın çeşitli şeyleri var. İslam ahlakı diyoruz. Çeşitli huylar var. Bunların en başta gelen, en kıymetlilerinden birisi merhamet. Yani birilerini onu düşünmek, ihtiyaçlarını düşünmek, kollamaya çalışmak, acımak, ona karşı duygulanmak, efendim, onun yerine kendisini koyup onun çektiği sıkıntıları anlayıp onun namına üzülmek ve onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak. Merhamet duygusu bu. Bu çok güzel bir duygu. Diğer bin insanların duygusu yani kendisini düşünen hod bin, kendisi menfaatperest insanlar değil de başkalarını düşünen insanlar merhametli olur. Onun için merhamet çok kıymetli bir sıfat. Allah'ın çok sevdiği bir sıfat. Kendisi de zaten merhametlilerin en merhametlisi. Erhamur Rahimin Allah-u Teala Hazretleri. Efendim Rahman ve Rahim efendim rahmeti gazabını geçmiş efendim kullarının da merhametli olmasını seviyor. Merhametlilere kendisi merhamet ediyor. Merhametsizlere de Allah merhamet etmeyeceğini tehdit yolu, ikaz yolu belirtmiş Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bildirmiş. Hepimizin böyle bu güzel duyguya sahip olmamız lazım. Hepimizin Peygamber Efendimizin yaptığı gibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını görmeye çalışması lazım. Efendim, gönlünü hoş etmeye çalışması lazım. Acıması lazım. Hastalar var, yoksullar var, ihtiyarlar var. Efendim, çocuklar var. Efendim, şaşırmışlar var, sapıtmışlar var. Hidayet yolundan ayağa kaymışlar var. Yanlış yollara sapmış olanlar var. Tabii onlara da acımak lazım. İslam'da günah işleyen insana ne yapılıyor? Acınıyor. Acınıyor. Efendim günah tabii sevilmez de ama günahı işleyen insana acınıyor, seviliyor, onun günahtan kurtulmasına çalışılıyor. Peygamber Efendimiz'in enteresan bir hadisi şerifi var. Hepimiz duymuşuzdur. Diyor ki kardeşiniz zalim de olsa yardım edin, mazlum da olsa yardım edin bir hadis-i şerifinde. Diyorlar ki ya Resulallah mazlumken yardım etmeyi anlıyoruz tamam ama zalimken yardım edersek biz de zalim olmaz mıyız? Yani zalimin zulmüne yardım ettiği zaman insan zalim olmaz mı? Elbette zalim olur. Zalimken de yardım edin ne demek diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zalimin zulmünü engellemeye çalışırsınız. Zulmü yaptırtmazsınız. Bu da ona yardımdır. Bakın yani ne kadar müsbet bir efendim güzel şey tavsiye ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zalimin zulmünü yaptırmamak çalışmak, yapmasını engellemeye çalışmak, o zaman ne oluyor? Ona yardım oluyor. İşte biz de şeyi günahkarı günahından döndürmeye çalışacağız. Acıyacağız. Bu benim kardeşim. Bu Müslüman. Bu Müslüman evladı. Veya bu insan. Hazreti Adem'in evladından, hemcinsinden, bir efendim Beni Adem'den bir beşer. Efendim benim gibi bir beşer diyecek. Yazık bu, eğer bu kafayla giderse, bu davranışlarını devam ettirirse, dünyada da hayatı mahvolur. Ahirette de cehenneme düşer, azap görür. Ben buna acıyorum, bunu kurtarmaya çalışacağım diyecek. Yani Müslümanın genel vasfı bu olması gerekiyor. Merhametli olacak. Bütün insanlara karşı merhametli olacak. Kötü insanları da doğru yola çekmek suretiyle merhametliliği olacak. O halde görüyoruz, İslam çok güzel bir din. Yani İslam'ın ne kadar güzel olduğunu efendim hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Ve bu hadis-i şerifleri efendim kendisine prensip edinip de hayatını böyle geçirmiş mübarek evliyaullah büyüklerimizi, selef-i salihinimizi, mübarek din alimlerimizin hayatlarındaki menkabelerini duydukça, okudukça, efendim onların bunları uyguladıklarını gördükçe İslam'ın uygulamada ne kadar insanları sevdiğini, merhametli olduğunu görmüş oluyoruz. Biz de böyle olmaya çalışacağız. Yani mazluma zaten yardım edeceğiz. Mağdur, efendim mazlum, fakir, aciz, naçiz zaten yardım edeceğiz. Bunun dışı öteki insanlar var. Onları ne yapalım? Asalım, keselim, vuralım, kıralım. Hayır. Onu da o haksızlığından döndürmeye çalışacağız. Müspet olan taraf bu. Yani allem edeceğiz, kallem edeceğiz, uğraşacağız. Onu yanlış yoldan doğru yola döndüreceğiz. Allah'ın iyi kulu haline getirmeye çalışacağız. İslam'ın ana mantığı bu. Efendim, bir hadis-i şerif daha var. Sayfanın sonlarına doğru. Bunu da Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Abdullah İbni Abbas, Peygamber Efendimiz'in mübarek amcası Abbas'ın oğlu. Genç, delikanlıydı Peygamber Efendimiz'in zamanında. Tabii Peygamber Efendimiz'in akrabası olduğu için evine girer çıkardı. Efendim, hatta bazen evinde yatardı. Durumunu gayet iyi biliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretleri'nin. Diyor ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, babası da sahabi, kendisi de sahabi. Çok da alim oldu sonra bu Abdullah. Efendim Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyordu. Konuşması çok güzeldi ve yüzü güzeller güzeliydi. Peygamber Efendimiz'e çok benzerdi. Çok yakışıklı, çok güzel yüzlüydü. Çarpıcı, etkileyici, güzel bir yüzü vardı. Allah şefaatlerine nail etsin. Cennette de yüzlerini görmeyi nasip etsin. Tabii hem cennette görmek mümkün, hem de Allah nasip ederse, rüyalarımıza gelirlerse efendim rüyalarımızda da görebiliriz. Şeyde biz Edebiyat Fakültesi'nde böyle İran Edebiyatı'nı okurken profesörümüz bize bir İranlı şairin şeyini yazdırmıştı. Efendim şiirini yazdırmıştı. Orada diyor ki, yani madem benimle geçinmek istemiyor görünüyorsun, niçin her gece yarısı rüyama geliyorsun diyor. Karşısında gene böyle latife yollu şiirde soruyor. Madem bana böyle dargın gibi davranıyorsun gündüz, o halde geceleri niçin rüyama geliyorsun diyor. Tabii biz de efendim temenni ediyoruz ki, madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i biz seviyoruz, ah o da bizi sevse de, efendim lütfetse de rüyamıza teşrif eylese, hayatta onun zamanında asrı saadetinde bulunamadık, bari efendim cemali ba kemalini, mübarek veçini, ayın 14'ü gibi simasını ve şifakini rüyamızda müşahede eylesek diyoruz tabi. Efendim o güzelliğini Peygamber Efendimiz'in görsek, bu ashabının mübarek yüzlerini görsek, efendim hadislerini rivayet eden efendim bu zat, falanca zat, filanca zat rüyada Allah bizi nasip etse de görüştürsek temenni ediyoruz. Ne buyurmuş Abdullah İbni Abbas şimdi bu temenniden sonra okuyalım. Kâne fîhî deâbetün kalîle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de diyor bu amcazadesi, mübarek amcazadesi. Peygamber Efendimiz'de biraz efendim şakacılık vardı. Latifecilik vardı. Evet. Belki efendim tabii hepiniz bunu duyunca böyle bir tebessüm yayıldı şeyinizde. Efendim vecihinizde, yüzünüzde, dudaklarınızda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birazcık şakacı, latifeci idi. Yani çok ciddiydi. Tamam. Sözü haktı. Tamam. Efendim herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mehabetinden titrerdi. İlk defa onu gören titrerdi. Heybetinin tesiri altında kalırdı. Heybetliydi. Muazzam heybetliydi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e başını kaldırıp, kaşını kaldırıp doyasıya bakamamışlardı. Resulullah Efendimiz'in böyle bir durumu vardı ama Resulullah Efendimiz şeydi, hafif latifeciydi, evde tatlıydı, dışarıda tatlıydı, efendim sözü hoştu, güzeller güzeliydi, her şey çok güzeldi. Bu da efendim bize bir tabi kulağımıza küpe olacak bir adeti. Seniyyesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in efendim davranışı nasılmış? Hani böyle kaşları çatık mıymış? Yüzü gülmez miymiş? Efendim bağırıp çağırır mıymış? Sert miymiş? Efendim böyle diğer kanun koyucular gibi bağırıp çağırıp böyle olacak, şöyle olacak mı diyormuş? Hayır. Nasılmış? Hafif efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zarif efendim hafif latifeciliği varmış. Hane-i saadetlerinde efendim davranışları böyleymiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. O halde bizim nasıl olmamız lazım? Hanemizde efendim aynı şekilde tatlı olmamız lazım. Ciddi, ciddi ve tatlı. Yani bu latifecilik, bu sevimlilik, efendim bu zarafet nasıl olacak? Ciddiyetle beraber olacak. Efendimiz ne söylerse söylediği haktı. Latife yapsa da latifesi de hak idi. Batıl söz söylemezdi ama efendim yani sevimliydi. Asla hani bazı insanlar vardır, ciddidir. Efendim insan yanında sıkılır efendim ve biraz hemen fırsat buldum kapıdan dışarı çıkıp bir nefes almak ister. İçeride tabii efendim o hürmete şayan şahıs var filan diye efendim biraz öyle ciddi durduktan sonra kalkar dışarıya kaçar filan. Bazı toplantılarda bunun misallerini görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle latif halleri, efendim latifeci, hafif bir latifeciliği de böyle güzel güzel bir hatıra olarak yakınları, akrabası tarafından anlatılmış. Biz de evde böyle olmalıyız. Tabii eve girdiğimiz zaman böyle herkesin yüzünde güller açmalı. Herkes sevinmeli. Yani gelene biz hoş geldin diyoruz ama hakikaten gelen de hoş gelmeli. Nahoş gelmemeli. Yani böyle aman Allah'ım gene bu geldi. Eyvah ne yapacağız filan diye herkes içinden efendim birbirlerine yan bakıp göz işareti yapıp da ne yapacağız bilmem gene bu geldi aramıza dememeli. Tatlı olmalı. Kimseyi kırmamalı, kimseyi sıkmamalı, üzmemeli ama tabii ciddi olmalı. Hakkı söylemeli. Hakkı söylemek gerektiği zaman da hakkı söylemekten geri durmamalı. Bu böyledir diye ama tatlılıkla söylemeli. Güzel güzel söylemeli. Bismillahirrahmanirrahim. Üd'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izzatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. Yani senin Rabbinin yoluna ey Resulüm insanları hikmet ile çağır. Hakimane sözlerle çağır ve mev'izzayı hasene ile güzel öğütler vererek çağır. Yani söyleyiş tarzının, üslubunun güzel olmasını, tatlı olmasını, efendim hakimane olmasını peygamberimize Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri emrediyor. Tabii Peygamber Efendimiz de Allah-u Teala Hazretleri nasıl emreylemişse öyle olmuştur. Bir hadis-i şerif daha bu böylece burada söyleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı Hazreti Ayşe Sıddık'a validemize sorulduğu zaman cevabı ne oldu? Ahmed İbni Hanbel'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, rahmetullahi aleyhi mecmain rivayet edilmiş bu. Kâne hulukuhul Kur'an'ı. Resulullah Efendimizin ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Oo. Şimdi burada önemli bir, çok önemli bir efendim ifade var. Biz bundan çok istifade edebiliriz. Peygamber Efendimizin ahlakı şöyleydi, böyleydi demiyor. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu teala anha ne diyor? Ahlakı Kur'an-ı Kerim idi diyor. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inen bir ayet-i kerimenin manasını derin derin düşünür, kendisini ona göre tam ayarlardı. Ona tam uymak efendim için olanca dikkatini, zarafetini, gayretini gösterirdi. Biliyorsunuz Uhud Harbi olduğu zaman tabi önce bir zafer kazanır gibi oldu Müslümanlar, fakat sonradan askeri bir taktik vazifeyi yapmamak, askeri emirleri tutmamaktan dolayı okçuların arkadan düşmanın gelmesini engelleyecek boğazdan, orayı kesmekten, orayı muhafaza etmekten ayrılmaları üzerine düşman saldırmıştı. Zafer kazanılacak gibiyken ortalık karışmıştı. Bir dağınıklık olmuştu. Yani kim kazandı belli olmadı ama Müslümanlar da tam bir böyle zafer kazandık gibi bir durumda olamadılar. İki taraf sonra birbirinden ayrıldı. Efendim işte o söz dinlenmediği zaman tabii bu gibi durumlar meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradaki davranışlarında da böyle yumuşak davrandı. Kur'an-ı Kerim'de o da efendim, yani kendisinin sözünü dinlemeyenlere de çok katı davranmadı. Kur'an-ı Kerim'de o durumu da met ediliyor. Yani eğer katı sözlü, katı davranışlı, haşin, sert cezalar verici olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi diye buyuruluyor. Demek ki efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inen ayeti kerimeleri derin derin efendim düşünürdü. Aynen ve dikkatli bir şekilde uygulardı. Şimdi bizim de ne yapmamız gerekiyor bu durumda? Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Tamam, okuyoruz hocam. Elif-i Bey'i, Cim'i, Dal'ı biliyorum. Okuyorum. Elif, Lam, Mim, Zalike, Kitab-ı La Raybe Fi. Hatim indiriyorum. Efendim bir ayda şu kadar, senede bu kadar bir zamanda hatim indiriyorum. İyi ama manası? Manasını bileceksin. İkincisi, Kur'an-ı Kerim seni hangi yöne sevk ediyorsa öyle olmaya çalışacaksın. Şimdi bu Uhud Harbi'nde o düşmanlar saldırınca, Müslümanlar da dağa doğru çekilince düşmanlar harp sahasında tabii yayıldılar. Müslümanlar da biraz dağıldılar. Peygamber Efendimiz'i öldü sandılar filan. O zaman müşrikler Müslümanların ölülerine öldüğü halde çok işkence yaptılar. Kulaklarını, burunlarını kestiler. Efendim kimisi bunları gerdanlık yaptı boynuna. Tanınmayacak hale getirdiler o Müslüman şehitlerin mübarek vücutlarını filan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce sonradan Kureyşliler defolup gittikten sonra, hatta onları da kovalattırdı Hazreti Ali Efendimiz'e askeri birlikte git peşlerinden diye. Yani sonunda da mağlup gibi değil, yani onları kaçırtmış oldular, kovalattırdı Mekke'ye doğru. Ama dedi ki, baktı ki mübarek amcasının filan vücudu kesilmiş, ciğeri çıkartılmış, kulakları vesaireleri kesilmiş. Yani çok çirkin şeyler yapılmış cenazelere, şehitlerin mübarek vücutlarına böyle tecavüzler olmuş, parça parça kesmişler. Ben de dedi bunları elime geçirirsem bunların bu yaptıklarını onların şu kadarına ben de yapacağım dedi. O zaman ayet-i kerime indi. Ve in akabtum fe akibu bi misli ma ukibtum bi ve le in sabartum lehu hayrul lisabirin ayet-i kerimesi indi. Yani eğer size bir şey yapılırsa haksızlık, siz de o haksızlığın mukabili kadar onlara o haksızlığın karşılığı olarak yapabilirsiniz. Ama sabredip affederseniz daha iyi olur yolunu gösterdi. Peygamber Efendimiz yani 70 kişiye öyle yapacağını kararlaştırmışken, bu hususa yemin etmişken yemininin kefaretini verdi, yeminini yerine getirmedi, kendisini düzenledi. Bu neyi gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'in emri gelince Resulullah Efendimiz'in derhal tavrını ona göre ayarladığını gösteriyor. Çok mühim bir olay bu. Biz de Kur'an-ı Kerim'i okuyunca kendimizi ayarlayabilmeliyiz. Bunun için de tabii manasını anlamamız lazım sevgili kardeşlerim. Tabii herkesin dini ilimleri öğrenmesi kolay olmuyor. Yıllarca dini ilimleri okumuş bir kimseye ben dedim ki, bir Arapça bir şey okudum bir sohbette. Hadi bakalım buyur tercümesini sen yap. Aman hocam dedi, elini kaldırdı, hayır dedi, yanaşmadı. Neden? Kolay değil yani bir insanın dini ilimleri öğrenmesi, sonra okudan bir şeyi böyle izah edecek seviyeye yükselmesi kolay değil de ondan. O zaman ne olur? Bilenler anlatır, bilmeyenler de dinlemek üzere onların etrafında toplanır. Şimdi bizim İslam Edebiyatı kürsüsüydü, kürsümüz. Bu münasebetle Anadolu'daki edebiyatın geçmiş asırlardaki devrelerini, eserlerini tabii incelerdik. Görüyoruz ki orada bazı kitaplar meclis meclis yazılmış. Yani meclis meclis demek, bir mecliste bir miktarı okunmak, öteki mecliste geriye kalan öteki miktarı okunmak üzere hazırlanmış. Bu neyi gösteriyordu? Anadolu'da efendim ecdadımız o mübarek gecelerde, kış gecelerinde, yaz gecelerinde çalışmadıkları şeylerde camilerinin kenarında herhalde böyle bir toplantı odaları vardı. Bazı köylerde bunları görüyoruz. Efendim ocağı çatıyorlardı, çatır çatır odunlar yanarken, ortalık ısınmışken efendim dini kitapların bölümlerini bölüm bölüm, bir mecliste okunacak bir bölüm kadar okuyup öğreniyorlardı. Bu çok güzel bir şey. Yani şimdi tabii bu adetlerin yerine 20. yüzyılda başka adetler geldi. Bizim çağımızda da televizyon geldi. Evimizin baş köşesinden kuruldu. Efendim şimdi herkes televizyonun sohbetini dinliyor. Tabii iyi televizyonu dinlerse iyi sohbette bulunmuş oluyor, sevap kazanıyor, güzel şeyler öğreniyor. Kötü filmler, ithal malı filmler, ahlak bozucu filmler, ahlakı dejenere edici, aile yuvasını yıkıcı filmler vesaire de tahribat yapıyor halkımızın üzerinde. Tabii bunlar da bazen efendim televizyonlarda seyredilmeli. Tabii belgesel filmler var, haberler var, yorumlar var, çeşitli bilgiler var. Kıymetli bir şey kutu. Bu televizyon içinde çok kıymetli bilgiler oluyor ve insan istifade edebiliyor. Ama bu ne kadar kıymetli olursa olsun, bir de bu hadisleri, Kur'an-ı Kerim ayetlerini, dinimizin bilgilerini öğrenecek meclisler olmalı. Belki güzel televizyonlar, güzel efendim Kur'an-ı Kerim öğretme meclisleri, efendim seansları diyelim, efendim saatleri, programları, inşallah eski o cami kenarındaki efendim mübarek ilim meclislerinin sohbetlerinin yerini tutar. Gene insanlar güzel şeyler öğrenir. Bunları öğrenecek sistemleri inşallah kurarız efendim televizyonlarımızda da. Öyle olmadığı takdirde veya öyle olmayan yerlerde alimlere rica etmeliyiz, etmelisiniz. Onlardan efendim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, açıklamasını istemelisiniz. Her gün birkaç ayet-i kerimeyi öğrenerek Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Tamam. Bu bir. Ondan sonra da bu bilgilere göre hemen kendinizi ayarlamalısınız. Peygamber Efendimiz, ben de 70 müşrikin cesedine bu durumu yapacağım, intikam alacağım derken böyle yapmaması ayete bildirilince hemen vazgeçtiği gibi. Kur'an-ı Kerim'in ayetine göre kendisini hemen ayarladığı gibi hepimizin böylece Kur'an-ı Kerim'e uymayı bu kadar canlı bir şekilde yürütmemiz, uygulamamız lazım. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, sözü biraz belki uzattım ama güzel bir noktaydı bu. İnşallah bunları da uygularız. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz gibi çoluk çocuğumuza merhametli eylesin. Bütün insanlara karşı merhametli eylesin. Evde biraz böyle latifeci, tatlı, sevimli, herkesin yüzünü güldüren, gönlünü hoş eden bir efendim aile ferdi eylesin. Ve efendim ahlakımızı Kur'an-ı Kerim eylesin. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyup oralardan çıkartılacak dersleri alıp onu hayatımıza uygulayıp ahlakımızı ona göre düzeltmeyi nasip eylesin. Böylece rızasını kazanan kullardan eylesin. Olgun, kamil, veli, mahbub, makbul, zarif, arif, efendim kamil kullardan olmayı nasip etsin. Huzuruna da sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüze ak, alnı açık varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Cümlemize, cümlenize, sevdiklerinize, yakınlarınıza, temenni ettiklerinize, dostlarınıza. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Biz de duadan unutmayın.